Bakara Suresi 211 ila 219. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bakara 211. Sel beni İsrail'e kem âteynâhum min âyetin beyine. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen İsrail oğullarına bir soru ver. Onlara kaç tane apaçık mucize, apaçık ayet geldi? وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ Her kim kendisine Allah'ın nimeti verildikten sonra onun nimetini yübeddil nimete Allah'ı min ba'di ma ca'etü bil küfri yani küfürle değiştirirse fe innallâhe şedîdül ikâb muhakkak Allah azabı şiddetli olandır. Bakara 212 Züyyine lillezîne keferul hayâtü dünyâ Kafirlere dünya hayatı muhakkak süslü gösterildi. Onlar ve yesharûne minellezîne âmenû. İman edenleri hakir görüyorlar. Müminleri onlara karşı övünüyorlar, öbürleniyorlar. Fakat vellezîne âmenû vellezîne ettegav takva sahibi müminler fevkahum yevmel kıyame kıyamet günü onlardan üstün onların üzerindedir. Vallahu yerzuku men yeşâ'u bi gayri hisab. Allah öyle bir Allah'tır ki dilediğini hesapsız ummadığı yerden rızıklandırır. Bakara 213. Kânen nâsu ümmeten vâhideten. İnsanlar tek bir ümmet idi. Feba'asallâhu'n-nebiyyîne mübeşşirîne ve münzirîn. Allah müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak nebileri, vahyin haberini bildiren, yayan peygamberleri gönderdi. Ve enzele mâhumul kitâbe bil hak. Onlarla beraber kitap gönderdi. Hak bilgiyle dolu. Ki liyehküme beynen nâsi fîme ihtelefû fî. İnsanların aralarında ihtilaf ettikleri konularda hakkında hüküm versin. Ve mehtelefe fi. O kendilerine gelen hak kitapta illellezine utu kendilerine verilenlerden başkası da ihtilaf etmedi. İllellezine utuhu min ba'di ma ca'ethumul beyine. Ancak kendilerine kitap verilenler kendilerine apaçık beyinatlar, apaçık ayetler gelen ümmetler bagyen beynehum aralarında azgınlıkları yüzünden birbirlerine galebe çalmak veya cedelde üstün gelmek gayesiyle Allah'ın apaçık ayetleri hakkında azgınlıkla ihtilaf ettiler. Fehedallahu lezine amenu lime ihtelefu fih. Onlardan Allah'a iman eden kimseleri Allah onlardan bir kısım iman eden kimseleri doğru yola iletti. Minel hak gerçeği gösterdi izni ile. Allahu yehdi men yeşâ ila sirâtin müstakîm. Allah kimi dilerse hakiki iman sahiplerinin yolu olan sırat-ı müstakime yani dost doğru yola iletir. Bakara 214. Em hasibtum en tedhulul cennet. Ey Muhammed ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Sizler cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Ve lemma ta ki ye'tikum meselüllezine halev min gablikum. Sizden öncekilerin başına gelen imtihanların, bela, musibetlerin, dert ve sıkıntıların bir benzeri size gelmedikçe. Ki messethumul be'sâ'u ve zarra. Onlara sıkıntılar ve zorluklar isabet etti, dokundu. Ve zülzilu mes aslında dokunmak demek. Messe dokundu, değdi. Elbesa sıkıntılar ve darra zorluklar ve zülzilu sarsıldılar peygamberler ve ümmetleri. Hatta yekûle'r-rasûl öyle bir duruma geldiler, noktaya geldiler, raddeye geldiler ki hatta yekûle'r rasûl vellezîne âmenû, peygamber ve beraberlerindekiler aleyhimussalavat ve teslimat, metâ Resûlullah, yani kâlû dediler ki metâ Resûlullah, ne zaman gelecek Allah'ın yardımı? Ela müjdeler olsun. Hayır durun. Ümidinizi kesmeyin. İnne nesrallahi karib. Allah'ın yardımı yakındır. Bakara 215. Yes'elûneke mâzâ yunfikûn. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana hayır için ne harcayacaklarını, ne vereceklerini, hayrı nasıl yapacaklarını soruyorlar. Kul ma enfaktum min hayrin. Hayırdan ne harcarsanız Allah yolunda, felil valideyn, ana babadan başlayarak, vel akrabin, akrabalarla, vel yetama, yetimleri, vel mesakin, miskinleri yani fakirleri, vebni sebil, yolda kalmışları gözeterek hayır yapın. Ve ma tef'alu min hayrin. Her ne hayır yaparsanız, fe innallâhe bihi alîm. Muhakkak ki Allah onu bilendir. Bakara 216. Kutibe aleykumul gital. Şüphesiz savaşmak sizin üzerinize farz kılındı. Ve huve kürhun leküm. Size zor gelse de, zorsunsanız da. Ve asa en tekrahu şeyen ve huve hayrun leküm. Biliniz birçok şey vardır. Sizin zorunuza gider ama onda şüphesiz sizin için hayır vardır. Ve asa en tuhibbu şeyen ve huve şerrun leküm. Birçok şeyi de sever, muhabbet beslersiniz ama onda sizin için şer vardır. Allahu ya'lemu. İşin özünü, hakikatini Allah bilir. Ve entüm la ta'lemun. Siz bilemezsiniz. Bakara 217. Yes'elûneke anil şehril harami kitalin fî. Sana haram ayda savaşmak konusunda soruyorlar. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kul kitalun fîhi kebîr. Onda savaşmak şüphesiz büyük bir kötülüktür. Ve saddun an sebilillah. İnsanları haram ayda yapılan ibadetlerden Allah yolundan alıkoymaktır. Ve küfrün bihi, hürmetini inkardır. Yahut bunun üzerinden Allah'ı inkardır. Vel mescidil haram, haram mescidi haramı ve ihracu ehlihi ve yine mescidi harama zarar vermek ve ihracu ehlihi, ehlini oradan çıkarmak ise minhu ekberu indallah, ondan daha büyüktür Allah katında. İşin özü vel fitnetu ekberu minel kat. Fitne yani kaos, terör, çatışma ve kargaşa Allah katında savaştan daha şiddetlidir, daha büyüktür. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ey Muhammediler, Muhammed ümmeti. Ve la yezalune yukatilunekum. Kafirler, müşrikler sizinle savaşmaktan asla geri durmazlar. Hatta yarıltıkum an dinikum. İn istedav, eğer başarabilirlerse sizi dininizden döndürene kadar sizinle savaşmaktan asla geri durmazlar. Ve men yertedid minkum an dinihi. Kim bu şekilde dininden döner, eyemut, bu halde ölürse, ve huve kafirun, işte o kafirdir. Feulâike habidat amaluhum, öylelerinin ahirette de boşa gitmiştir. Fid dünya, amelleri dünyada da boşuna gitmiştir. Ve lâhirah, ahirette de boşuna gitmiştir. Ve ulâike eshabunnar, işte bunlar ateş halkıdır. Hım fîhâ halidun, onlar orada ebedi kalacaklardır. Bakara 218. İnnellezîne âmenû. Muhakkak ki Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya bilhak iman edenler. Vellezîne hâcerû. Allah yolunda hicret edenler. وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda cihad edenler, اُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللّٰهِ İşte onlardır, gerçek anlamda Allah'ın rahmetini umanlar. Allah'tan rahmet ve bağışlama beklentisi ve ümidi içinde olanlar, ona tutunanlar. Allahu gafurun rahim, muhakkak ki Allah kullarına acıyıp günahlarını silendir. Bakara 219. Yes'elûneke anil hamri. Ey Muhammed! Sana kumardan soruyorlar. Vel meysir, içkiden soruyorlar. Kul fîhima ismun kebîr. Her ikisinde de büyük günah vardır. Ve menâfi'u linnâs. İnsanlar için azıcık yalan da olsa, geçici de olsa, günahla karışık da olsa kısmi faydalar vardır. Fakat ve ismuhuma, fakat bu faydalardan gelen günah ekberu min nef'ihima, bu faydaların kendinden daha büyüktür. Bu azıcık faydalardan daha büyüktür. Ve yes'elûneke mâzâ yunfikûn. Fakat buna bedel Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. Kulil af, deyin ki bağışlamak. Kezalike yübeyyinullahu lekumul ayah. İşte böyle Allah sizlere ayetlerini açıklar. Leallekum tetefekkerun, derin derin düşünürsünüz diye.